بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Sura Al-Balad, ang lungsod. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa lungsod na ito, ang Maka, at ikaw ay isang malaya na nananahan sa lungsod na ito. At isinusumpa ko sa nagsilang at ng kanyang isinilang. Katotohanan, aming nilikha ang tao sa pagpapasakit. Inaakala ba niya na walang isang makapangyarihan na makapananaig sa kanya? Kanyang sinabi ng may pagyayabang, ako ay naglustay ng napakalaking kayamanan. Pakiwari ba niya'y walang nakikita sa kanya? Hindi ba namin nilikha para sa kanya ang dalawang mata at ang dila at dalawang labi at ipinakita namin sa kanya ang dalawang landas, mabuti at masama. Subalit hindi siya nagsikap upang tumahak sa matarik na landas ng pagpapakasakit. At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang matarik na landas ng pagpapakasakit? Ito ang pagpapalaya ng alipin. Isinalaysay ni Abu Huraira na sinabi ng sugo ng Allah na sino man ang nagpalaya ng isang aliping Muslim, ililigtas ng Allah ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan mula sa apoy ng impyerno sapagkat pinalaya niya ang mga bahaging katawan ng isang alipin. Sahih Bukhari, Volume 3, Hadith bilang 673. O di kaya, ang pamamahagi ng pagkain sa araw ng pagkikahos sa kamag-anak na ulila. Tinipon ni Imam Ahmad na isinalaysay ni Salman bin Amir na sinabi niya na kanyang narinig ang sugo ng Allah na nagsabing, ang kawang gawa sadaka sa taong dukha ay itinuturing bilang isang sadaka, samantalang kung ito sadaka ay ipinagkaloob sa isang kamag-anakan, ito ay binibilang na dalawang sadaka. Una, sadaka, at ikalawa, pakikipag-ugnayan sa kamag-anakan. Ahmad, versikulo 4, kapitulo 214. O sa dukha na nilugmok ng kahirapan na nakahandusay sa buhanginan. At sa gayon, kung ito ay kanyang nagawa, siya ay kabilang sa mga tapat na mananampalataya at nagpapayuhan sa isa't isa ng pagiging matiisin at nagpapayuhan sa isa't isa ng pagiging maawain. Sila ang nasa kanang kamay na mananahan sa paraiso at yaong hindi nanalig sa aming ayat. Ayat, Ito ay salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng Allah sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Sila ang nasa kaliwang kamay na mananahan sa impyerno. Sa kanila ay ibabalot ang apoy. Binigkas ni Ibn Masud ang ayan na ito at pagkaraan ay nagsabi, "Yaong itatapon sa apoy ng impyerno, bawat isa sa kanila ay ilalagay sa magkakahiwalay na tabut, kahon ng apoy, upang hindi niya makita ang sino mang pinarurusahan sa apoy ng impyerno maliban sa kanyang sarili lamang." Tafsir Ibn Kathir, Tabari at Qurtubi.